91.4 da Lefa Ema. Bona tarda, família. Passen 8 minuts de 7:45 d'aquest dijous 19 d'abril del 2012 i estem aquí als estudis en directe de Ràdio Trama amb el Pim Pam Pum, el programa de música combativa. Bona tarda, Isma. Bona tarda, què tal, Riqui? Com estem? Pues bé, eh? Bé, aquí, amb ganes, eh? Com sempre, de bona música. Molt bé, molt bé, clar que sí. Venim avui també, com sempre, carregadets, portem temes a tort i a dret, canya de la bona, música combativa enllaunada aquí al Pim Pam Pum, a Ràdio Trama. Per escoltar-nos ho podeu fer en directe a radiotrama.net i també per descarregar-vos el programa. Farem avui un tema meu entre el Riqui i jo. Estem aquí solets a Ràdio Trama. Solets, però ben acompanyats i tot, eh? Però ben acompanyats, i tant que sí. Nosaltres ja... I tant que sí. Ja fem. I sabent el que portem entre mans, molt millor, no?, sempre. Buah. Jo avui t'atropellaré, Isma. Ja. Ho sé. Porto unes puncarrades. La derrota està assegurada, sempre. Bueno, va. Ens hi posem ràpid, que això no pari. La primera cançoneta que porto és d'un cantautor, del cantautor de Xàtiva, al País Valencià, és el Feliu Ventura, amb aquest torn de preguntes des de l'LP Música i Lletra del 2011. Gaudiu-ne. Molt bé, vens avui suavet, eh? Sí. Les nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben apagar. I encara feu cara de sorpresa quan un cor inflamable desborda el seu batec. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Les nostres preguntes són la ràbia que les vostres respostes no saben esquivar. Veureu com un dia serà cendra tot el que sobrecendra volguereu construir. No coneixeu el foc que crema com un far al port. Les nostres preguntes són la gana que les vostres respostes no saben satisfer. Encara ens no feriu les molles i com deia l'Ovidi volem el pas sencer. No coneixeu la fama acumulada que tenim. Les nostres preguntes són revoltes que les vostres respostes no saben ofegar. Sabem que heu escrit sobre les brases capítols d'ignomínia que no oblidarem mai. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. Les nostres preguntes són la força que les vostres respostes no saben aturar. Veureu els senyals trencant fronteres, els murs i les barreres que vareu construir. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el sud que crema per guiar el nord. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Música combativa tranquil·la aquí al Pim Pam Pum a Ràdio Trama per començar aquesta 74a edició. Bueno, tu has dit, per començar, perquè ara... Porto un grup que amb el seu nom ja ho diu tot. Es diuen Taquicàrdia. Així, una penya de... així no pot ser, Riqui, aquests contrastos, tio. És que ho he estat pensant abans, quan fèiem el... A més, ho has fet sense serra, eh? Sense molta serra. Ja la fiquen ells mateixos. Sí, no? Molt bé, a veure, què? Són una penya de l'Alt Maresme, em sembla que es diu, no? Per Mataró, per allí Mataró. Sí, crec que sí. Pues de Mataró. I crec que van treure la seva maqueta l'any 2009 i... Després, aquest 2011, han tret un altre disc, gravat amb el Xosé de Cerdanyola, un gran conegut. Olé. Bona gravació, sens dubte, doncs. Ara ho comprovarem. El disc es diu Autosuficiència i la cançó, en aquest cas, també. Punxa-la. Tremenda. Ah, se m'ha oblidat dir-ho. Hòstia. No, bueno. Perdó, m'estava a punt de confondre. Bueno, ho anava a dir bé. Que aquesta gent tocarà en aquest dissabte a La Força. Taquicàrdia, eh? Taquicàrdia. Amb uns quants grups que... Avui he fet una mica de repertori també d'aquest concert que hi ha, perquè dels grups menys coneguts. Molt bé, clar que sí. Que no, aquí el programa, almenys, que no els hem portat. Ja, que no han sonat molt. Mm. No, doncs amb aquesta m'has deixat boca badat, tio, mig despentinat i regalat. Sí, un tema que, com dèiem aquí fora micros, que parla d'això de la vida, el somni, o entre cometes, que té molta gent, no?, de marxar de la ciutat i fer viure sobre, al no? camp, cultivar, no? Tot un què. Tot un temazo, tant del que parlava com a nivell de cançó impressionant. O sigui, guapíssima. Punk rock amb vents, eh? Guapíssima, sí. Ben trobada, Ricky. Molt bé, va. Doncs seguim endavant, una altra cançoneta més. Són els Vendetta, aquesta banda d'Euskal Herria, sorgida dels Escalàriacs, si no vaig equivocat. Sí. Tenen un tema preciós que s'anomena Beguitara Beguira, de l'LP Puro Infierno del 2011. I ahí us la deixo. Zaitez palkutik momentutxo batez Tartu lekuen elakunen artean Begira iguzu den oizuzen begitara Azalpen ugari zordizki duzuta. Esaigutu izkuntza huet dela geurea, erripaltxu bat izan dugula maite. Geure arteko besarka datan malkoak, leku kanpo sentitzen dituzun horrek. Begita, begira, begita, begira, leku kanpo gaudela esaigutu. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Zeure palkukidek entzun ez ezaten, izkurtu eta saidatu belarrita. Bizirik dela talduzun ikusten, neurea eta neure lagunen erdia. Zoritxarrez badakit kalderen kantu hau, entzungo duen azken azteu zarela. Berzamestuko dut kale antopatu, taunako hau jukatuko dizudala. Begitara begira, begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Ben bonica, no? Ben bonica. Què t'ha semblat aquesta? Aquests sí, són els ex-Escalaria, com deies, no? Sí. Molts records d'Escalaria porta aquesta cançó també. Ben xula, ben xula. Molt bé. Què, ara em toca a mi. T'he de tornar a tallar. Sí, no, no, jo ara esperava una d'allò, una motosserra o tirar de la cadena, alguna cosa d'aquestes que tu em fas no, habitualment. No. Avui que estem tu i jo ens hem de cuidar l'una a l'altra. Què ens portes, doncs? Amb què talles? Mira, un altre bolo que hi ha en aquest cas demà, són el que tocarà en el perfil de l'agressor i Segismund de Toxicómano. Pues en aquest cas us porto el perfil que de l'agressor. Que com no m'esperdré, per seguir amb la meva tradició. Pues jo estic pensant d'anar-hi, eh? Pues jo demà... Tenia el company Arnau que viu per allà, però... És complicat. Ai, que després si vas a un, costa anar també a l'altre. No, no, si vas a un no vas a l'altre. Ai, però bueno. El perfil de l'agressor, un grupazo també de punk rock. No els conec, sincerament. Són de Montblanc, que són el bolo. Que són és el bolo, eh? Bé. Sí. I mira, és un disc del 2006 que es diu Los Olvidados, era? No olvidamos. No olvidamos. I un tema que es diu Marionetes. Catem-lo, doncs. A veure què. We'll be right back. Au! S'ha enfosquit això una mica, eh? Ei, sí, aquesta guenya de Montblanc. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ben guapa, per això una mica de més fosca, també ben guitarrejada, però... Sí, així pot ser, sense la frescor que potser tenia l'anterior. De la nostra societat, que és així... Com has dit, perdona, això? També del tema que tractava la cançó, que ja és així fosc. Sí, no? És més fosc. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ben guapa. Bona proposta, com sempre, de la Gardela de Mollerussa, me cago en dent aquí, fent pujar el pa. Jo ara el tallaré a la inversa, torno a portar un temill així tranquil·let i tal. Són els Espencat, que és una banda d'escàrregui i d'edat del municipi de Xaló, a la Marina Alta, al País Valencià. És una cançó que s'anomena L'herència, es versionen ells mateixos amb el Feliu Ventura, el Xavi Sarrià i el Borja Penalba. Des de l'LP inèdit del 2012, un tema zarranganó. Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent d'un temps d'un país, que ja anem fent. Corre lliure pel poble la fera feroce, mentre sonen les cançons cada nit. I en cada concert Teresa rep homenatge i ens fa recuperar l'esperit. Què vos passa, valencians, on està la identitat? Creus que jo puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somniarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somniar. Garrot prohibició, és el que passa quan el mal ve d'Almansa. No ens furtaran la il·lusió, vareu sembrar una llavor d'esperança. Damunt de l'escenari, vorum valles falleres, al país de les albaes, per costum. Que rode la roda pels carrers i les places, i cridarem fins que vinga la llum. Ja no canta el capellà perquè no li donen cap. Cal dir va ser detingut per cantar en valencià. Estimem perquè estimem la nostra llengua i seguirem avançant. Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar. Som la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar. Perquè no perdem la nostra dignitat. Continuem la senda de la nostra essència i trobar. I trobar una resposta per demà. Ens podran guanyar si ens donem la mà. Si agafem l'herència que ens vareu deixar. De les penes al meu safareig. No és que no et mire, és que no et veig. Va com va i entra la confusió. Silenci, censura, la televisió. Avui cantarem la vida d'un poble. Vida d'un poble que no vol morir. Vull donar-te les gràcies perquè vull, perquè tu em fas sentir-me viu. Gràcies a tu que cantaves furtiu. Gràcies a tu que em donaves caliu. Gràcies a tu que em cantaves furtiu. Gràcies a tu i sóc l'últim que riu. Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar. Som la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar. Perquè no perdem la nostra dignitat. Continuem la senda de la nostra essència i trobar. I trobar una resposta per demà. Ens podran guanyar si ens donem la mà. Si agafem la gràcia que ens vareu deixar. Som la flor que naix de la llavor que vau sembrar. Som la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar. Perquè no perdem la nostra dignitat. Continuem la senda de la nostra essència i trobar. I trobar una resposta espectacular, el que han liat aquesta colla amb les col·laboracions que abans us explicàvem. Bé, guapíssima, una miqueta tranquil·leta, però guapíssima, guapíssima. Tranquil·leta, avui has vingut amb una cançó. Tot acaba, tot acaba. D'aquí en avall ja veuràs, xaval. Molt bé, molt bé. Pues... Que riqui. Amb què em despentinaràs a continuació? Mira, avui te despentinaré a tu i al rei, també. Bé. Porto un castanyet. Hòstia, ets un cabron, tio. Podries haver posat en una altra banda, tio. Sí. Qué cabron, tío. Se me pone a hablar del rei y me mete a mí en el saco. Así no se puede, familia. No, perquè és per qui va dedicada la cançó, aquesta. Es diu Cazador Furtivo, dels Chicharrica. Mare meva. Maldito cabron. Maldito cabron. Maldito cabron. Sí. Mare meva. Pues sí, mira... Tard o d'hora havia de retomar una mica la meva vena animalista, que no vegetarianista, en aquest cas. Però ets elefants, tu. Sí, no? I per diversió, ni per menjar-se. No, no, i gastant-se una morterada, bueno, impresentable i... Bueno, no estima. Cal dir res més, que aquesta cançó ens ho diu tot. Bé, bé, m'agrada. Tus padres ya te enseñaron el uso de la escopeta. Desde que eres tío empezaste a matando pequeños pájaros. Una ventilla loca, poco a poco sorprendiendo a cientos en tu web y a cientos de violento. Disfrutando al 100% de los gemidos y lamentos. Disfrutando al 100% del sufrimiento ajeno. Logrado convertirte en un asesino. Siempre matando animales protegidos en terrenos prohibidos. Razas en peligro de extinción acosadas por tus armas sucias, trampas y perros o maestros. Los sospechando en la noche. Ya no respetas nada, el dinero es lo que manda. Y la naturaleza clama venganza. ¡Muerte! Al asesino. ¡Muerte! Al asesino. ¡Muerte! Al cazador furtivo. ¡Muerte! Al asesino. ¡Muerte! Al cazador furtivo, guau. Llàstima de bala que no s'escapa. Hòstia, tu. Llàstima de bala que no s'escapa, cap endera. Ben guapa, ben guapa. No, no sé falta que dices nada más amb aquesta. Aquests Chicharrica tampoc no fallen, No, no, o sigui... Aposta segura, també. Tiro fijo. Chicharrica, tiro fijo. Molt bé, vinc a donar-te, Vinc ja per tu, O sigui, ja s'han acabat aquí de les tranquil·litats, xaval. Que condena, tornem com abans a Euskal Herria, abans han vingut els Vendetta, ara venen els Descontrol, aquesta banda de Punko i de Rasate. Una gran cançó, That's My Crime, de l'LP Aurrera Beguira del 2009, que us deixo perquè la gaudiu. Vinga, canya. Umbi. Traditions, teach us and trace us. 104.4 de l'FM. Bé, donem pas a la secció informativa d'aquest pim-pam-pum. La informació també a Ràdio Trama present, com no. El primer acte que portem és el concert que hi haurà demà divendres 20 a partir de les 22:30 a la Nau de Barberà, que és el carrer Arquímedes número 8, en el qual actuaran el Quadrat, Ninja Pastori i DJ XXL. Organitza l'Ateneu de Barberà, el col·lectiu de dones de Barberà i el casal de joves Obriu Pas. Dissabte 21 d'abril, Manifa. Manifa dissabte 21 a partir de les 5 de la tarda a plaça Urquinaona, Manifa per l'ensenyament públic. És una manifa que va de plaça Urquinaona a plaça Sant Jaume i manifestació per l'educació pública cap retallada. Ens estan massacrant, família. 91% menys en inversió, 36% menys en primària i infantil, 60% menys en universitats, o sigui, destrozo en tota norma. Aquesta és la proposta que ens ha arribat des de Madrid. En fi, una vergonya. No hi falteu. Sant Jordi arriba ben aviat, també serà el dilluns, el dia 23 d'abril, com no, i comencem amb els actes a Can Capablanca. Al vespre de la diada vine a passar la diada del casal Can Capablanca, que és el carrer Comte Jofre número 30. A partir de les 7 obriran portes i hi haurà recitals de poesia musicada amb Cèlia Nolla, Janot Vila i Oriol Oliva. També hi haurà sortejos de llibre i tot això amenitzat amb les tapes especials de Sant Jordi. També per la mateixa diada, la de Sant Jordi, hi ha un concurs literari a l'Ateneu de Barberà, que és al carrer Sant Pere número 4, serà per la tarda, i és un concurs literari de poesia i relats. Podran participar totes les persones que vulguin, la temàtica serà lliure, l'extensió màxima és de 2 pàgines, i les obres es llegiran si l'autor o l'autora ho vol. Serà això a l'Ateneu i màxim d'obres per autors és de 2. Envia el teu poema o relat amb el teu nom o pseudònim i el títol de l'obra al correu següent: csateneubarberà@gmail.com. També per Sant Jordi, el Casal Popular i Cultural La Clau farà paradeta de Sant Jordi a la plaça Abat Oliva, en la qual podreu trobar roses, materials divulgatius i el nou tríptic del casal, així com una exposició dels 2 primers anys d'existència d'aquest espai. Continuem amb més actes. Arriben les festes majors alternatives de Cerdanyola. Aquí em posaré molt seriós. Clairres, fa dos anys va ploure, ens va caure el diluvi universal i l'any passat ens van robar, família. O sigui, Vallès sencer ha d'estar a Cerdanyola de Vallès i el primer dia que ha d'estar al Vallès sencer és el 28 d'abril. 28 d'abril, correbars de les 13es festes alternatives de Cerdanyaca. A partir de les 18:30 a la plaça de la Biblioteca, i el recorregut serà de la plaça de la Biblioteca cap a la Bristol, després cap al Heaven and Hell, després anirem al Buda, al local del Compromís, al Místic, a la UEM, passarem per la Clau i acabarà a la plaça de la Música amb actuació del Pede Ascar. I una gran sorpresa en forma de correjoc amb més detalls el mateix dia. I el següent acte segueixen sent les festes alternatives, que les volem començar ja a divulgar. Són el 4 i 5 de maig, seran al camp de futbol de les Fontetes, i podreu veure allà unes barraques de col·lectius, podreu veure les barraques noves de col·lectius, concerts i espectacles i moltes altres activitats que us anirem comentant. El següent acte és les jornades del Vallès en defensa de l'ensenyament públic. És un acte que encara falta una mica perquè sigui, perquè es portarà a terme el dissabte 19 de maig del 2012. Serà al matí migdia i serà al CEIP, a l'escola CEIP Martí i Pol de Cerdanyola. Jornades en defensa de l'ensenyament públic són unes jornades que s'organitzen des de l'Assemblea de Zona del Vallès Occidental Sud, on hi ha escoles de Badia, Barberà, Montcada, Ripollet i Cerdanyola. I convidem a tots aquells i aquelles que recolzen l'ensenyament públic a participar. Hi haurà l'estructura d'aquesta jornada serà la següent. Hi haurà una xerrada a partir de les 10 del matí, 10:30 del matí, les retallades a l'ensenyament públic, taula rodona amb Rosa Canyadell i José Luis Alcázar. I després a les 12:30, xerrada i també taula rodona de debat amb l'Arcadi Oliveres i més activitats que també anirem anunciant en l'esdevenir del temps. Fins aquí l'agenda. Cerdà! Més música combativa, més pim-pam-pum, més radiotrama, més aquí al radiotrama.net i aquí seguim en directe. Pues venga, més musiqueta. Ara us porto un grupet de per aquí, bueno, mig Barcelona, mig Sabadell, suposo. Són Los Tronchos. També casa, aquests, cago en dena. Sí, avui per aquí caseta. Amb la col·laboració amb aquest tema del Plàcido del Segismundo. Oh. Pues, com deia també un altre dels grups que tocarà a la Força aquest dissabte, Petrodio. Dispara-te-la. Tort negre. Petrodio. Petrodio. Impressionant, eh? Cançó, impressionant cançó. Sí, és maca, eh? Gran temàtica. Ben guapa, ben guapa. Riqui, que puja al pati cada vegada que la tires la clava, tio. Impressionant. No, no, aquesta m'has deixat de pedra, tio. Té Mazarrangano en tota norma de dalt a baix. A més, em col·labora del cantant de Segis. Crec que no és el cantant. No és el cantant, bueno, però... d'algun músic sí, d'ells, vaja. Sí. Vale, doncs, guapíssima, guapíssima, tio, tremenda. Molt bé, doncs... més... Tu també portes ara... Sí, sí, vamos a darnos ya hasta debajo de la lengua. Caos Urbano, porto els Caos Urbano amb algunes col·laboracions com la de Los Chicos del Maíz, Mr. Chifri de Beas Corpus, i bueno, és un tema que s'anomena Entre les sombres, que és una edició especial de Te olvidaste de matarme al nacer, i està feta aquest 2011, ja veureu que també pujaré una miqueta al pa. Yeah, yeah! Los Chicos del Maíz, Madrid, Valencia, Caos Urbano, estilo Trípoli. Entre las sombras, yeah, entre las sombras. Ah, Esperanza Aguirre, vamos a por ti. Cuando estemos del sur, buscaremos. activismo sí que es violencia. Sintoniza la frecuencia, mejor que colabores. Que pagarán su culpa los cobardes, los traidores, los comeflores, los que no tienen lado animal, los hippies desgastados, siervos del capital subnormal. Te queda claro, capullo, vamos a coger lo que es nuestro y también lo que es tuyo. Entre las sombras vuelve el animal, con ganas de ponerme sobre vuestras tumbas a bailar. Políticos enterrados en cal, que no intuyeron su final, pero ahí la van a pagar. De nada servirá su dinero, un pueblo cabreado es un pueblo certero. Sin peros al futuro, sin miedos al presente. Ríos de sangre de presidentes. Què s'ha semblat aquesta? Aquesta millor, no? Clar que sí. Clar que sí, clar que sí, clar que sí. Ben guapa, ben guapa. Impressionant, impressionant. Quins crits foten, eh? Impressionant la que lien, aquesta colla, eh? Són uns quants, són uns quants, també, per fer-ho. Bona col·laboració. I tant. Molt bé, clar que sí, ja m'agrada que t'agradi. Més, més. Més? Més, més encara. Cap on em portes ara? Doncs no gaire lluny. No? Si estàvem per aquí, doncs continuem aquí. Ara vinc amb els Casparrata. Bé, bé, nano, bé. Dels Tronxos, també. Tiro Fijo, també, no? Sí. També toquen aquest dissabte a La Força. Sí, eh? És que com podeu anar bolazo. Veient, bolazo. És un bolazo. Bolazo, a La Força. Per 5 eurets, em sembla, després del partit començarà el concert. Després del partit? Es pot fer tot. Es pot fer tot, s'arriba tot. I si tenim sostre, el trenquem, no? Pues mira, en aquest cas porto Centollos Vietnamitas des del seu disc El futuro está si el futuro está cantado. No, sí, hostia. Em sona que és aquesta, sí, eh? No? El futuro está cantado, el futuro, no? El fracaso está el fracaso. Cantado. Com estic avui, eh? No n'han certa ni una. Cago en dena, això s'ha d'apuntar? Sí, està aquí apuntat, però... El fracaso está cantado del 2008. Pues això, la victòria assegurada. Canya, més canya. Fum bitonyina. We'll be right back. Opa Casparrata i la Barberà que li parió. També uns altres que no fallen. Ara tenia ganes de que tornessin a tocar una mica més en directe. Impressionant. Antifa Crew de Barberà. Com han de ser? Com ha de ser? Tremenda, tremenda, com no pot ser d'altra forma. Riqui, bien ahí. Més musiqueta? Més musiqueta. Tu et quedaves per aquí? Jo me'n vaig a la Quinta Forca, xaval. On vas? A la Creus Quinta Forca, tio. Em vaig cap a dalt. No, em vaig cap a dalt a la Quinta Forca. Són els Bons, de Bons, una banda de Karlskrona que es troba a Suècia. Són uns suecs. Un quin fred. Ja te digo, per això et deia que me'n vaig cap a dalt. Home Sweet Hell. Home Sweet Hell és el títol de la cançó que trobareu a l'LP Scribbled, Brewed and Tattooed del 2000. I que ja veureu que també és rapideta. If you wanna come and be with me, you gotta take a shot and live like me. You gotta take this pill and share with me. Cause this is my lifestyle. You can be my sunshine. I love my TV on the wall and no one on the phone. Cause shut with myself on the throne. Hey babe, do you dare to chance? I'm so goddamn sorry, I won't have that dance. To your lifestyle. That ain't my lifestyle. If you really, really, really wanna dance, take this line and stop with me. Say it's my lifeline, my lovely sunshine. I love my TV on the wall and no one on the phone. Cause shut with myself on the throne. I love my TV on the wall and no one on the phone. Cause shut with myself. Oh, aquesta cançó em sembla que la teníem tallada. Tancho que ha fet xof. No passa res, bueno. El pròxim pim-pam-pum caurà. De l'arxiu, però bueno, sense més. Ja ho he vist, perdonava una miqueta, no? Què t'ha semblat fins al moment que t'ha semblat? Molt bé, força animada aquí. No li quedava, sí, de fet no li queda gaire, són 2 minuts de cançó. El que sí que és estrany perquè, bueno, l'he tornat a baixar avui i l'he provat a casa i a casa em donava bé, vaja. Però bueno, sense més. Seguim amb més música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum, amb música combativa de la bona, a Radio Trama, i per escoltar-nos, com no, a radiotrama.net. Pues mira, què porto... i també parlar del Facebook, tenim un Facebook per fer peticions. Sí, tenim un Facebook per fer peticions, que ens podeu trobar fàcilment, si aneu al Facebook del Pim Pam Pum, que el trobareu posant Pim Pam Pum al Facebook, bàsicament. I, pues... i també li podeu donar l'opció aquesta de m'agrada, que sempre fa patxoca, sin tenir moltes. Ara n'hi ha 81 persones que diuen que li mola el programa. Però bueno, segur que poden ser moltes més. Pues mira, dic això del Facebook perquè precisament tenim una petició. Com de qui era? De l'Ester. Tenim una petició de l'Ester, de Sabadell, que ara està al País Basc, que ens la va fer la setmana passada. Sí, no van tenir temps de colar-la, però... Ja teníem tot el tema més que muntat i la vam veure molt tard, la veritat, la petició. Però avui sí, portem els Pennywise, com ens va demanar, Fuck Authority, des del seu disc, com es deia? Land of the Free, del 2001. Pues a veure què us sembla. Fum-li candela. Vinga, Esther, per tu. What? zarrangano per la vena. No té un altre nom. Impressionant. Déu-n'hi-do, Esther, la que has liat aquí als estudis de Radiotrama, el Ricky ballant, però l'hauríeu d'haver vist. Té mazarrangano per la vena en tota norma. Bé, bé, Ricard, bé. Bé, Teclas, bé, bé, Gardaleta, que condena. Molt bé, això, això comença a fer baixada, et sembla a mi, comença a fer baixada. Comença a fer baixada de la bona, que queden tres temilles i marxem. El penúltim, diríem, és un tema de Sociedad Alcohòlica i Violadores del Verso. És una cançó que fan en directe. Estàs de col·laboracions, tu, avui? Sí, avui estic amb moltes col·laboracions i sí, amb el tema del punk rock, si es pot dir així, temes contundents amb rap. Mola la combinació, mola. I bueno, porto avui, sí, la de Caos Urbanos i Chicos del Maíz també anava una mica en aquella línia i això, Sociedad Alcohòlica, Violadores del Verso, Zombies. Fumli. Família. Oh. Claro que sí. Una acera tirado, reposaba un desecho barrido hacia el alcantarillado. Levantóse con cara amarilla, despertaron ley una farola, díjole hablándole de usted. Oiga, perdone, busco un mal el más cercano, el creyó entender. Siga recto, el de la silla está cerrado. Siguió su curso y echó mano al bolsillo, sacó un pito y miróse sus dedos, dióse los ultramarillos. No pudo echarse otra a la boca, los avisos de muerte en el paquete, por lo que si me no importa. O como entrar en otra tasca, en un rafrasco y un poco buscado, se empezó a comer el carro. Si imaginando que era un rapper de estos goceras, medio modelo llega a echarle un gancho a los huevos. Tirar de él con una cadena atado, patrolín, desgarrarle la bolsa, explotar hasta ver sus llantos. Malévolo, necesita calma, no desdecho, cerrón, el hijo de puta de barba. Necesitaba poner su cabeza, no te ni cambiarse de bar, que entiende para acabar de la noche. Pues no su culo en otro guariche, mundo y con las últimas pelas pidióse su último tubo. Él pensaba verse aquí de conforto, no me ves María el cojo y se equivocó. Para torrar los cuellos de estos diez, la de moda, bailar y comprarte y un desgraciado ahora. Vamos a darle a cuatro patas y sus largas de bomba y meterle un soldador ardiendo por el culo hasta la boca. El llama buscaba venganza, marcha y desastre, sin perdones no valen, que te calles. Volvió en sí y se dijo yo nunca la haría, aunque sería mi mayor fantasía. Sí, sí. Son los pensamientos más ocultos que te domino, turno de pelo largo, barbe y moribundo. Soja y era el medio muerto, medio vivo, sí. Con talento en este macabro intento de feliz cuerpo. Así otra noche de este fantasma, sin alegrías ni penas, anda cumpliendo condenas, buscando respuestas. Se fue dando portazos por no partirse la crisma en pedazos, echando el humo por la boca. ¿Quién gobierna esta cabeza loca? ¿Cuál ciudad sin ley cuando se desboca? La mechada de la oportunidad perdida, relamiendo las heridas, y así anda resoplando por la vida, suspirando, tomando aire, tropezando con bordillos en la calle, doblando esquinas, no espera a nadie, cortando el tráfico. Volver a casa arrepentido no es trágico, en la calle suena W y eso es mágico. Llorando a tronco talento, asaltando el firmamento, robando estrellas, borrando las huellas, disimulando nuestras miserias, sin problemas que no te esconden. Sé que el universo pone las cosas en orden. La conciencia me está gritando algo, que venga demostrándole al mundo lo que valgo. Siempre pago lo que debo y lo que bebo, nada nuevo, me vuelvo, paso el relevo, agárrame si me elevo. Haciendo saltar las alarmas, preguntándome dónde estaban las cámaras que no las ves pero te graban. Las desafío escribiendo mi nombre, parece que el genio sea la razón de ser del hombre. Y sea donde se libre de la agonía, cuando buscando armonía, siempre y cuando jamás nos falte compañía. Haciéndote a fama y a hate, tres historias de película y tu cine mundial sobre un estudio. Parado en el bar de la esquina, se vio en la calle con un frío de tres pares de cojones a las tres. Solo, como toda la tarde, solo, con el marqués de Cáceres, ciudadano sabe con dejadez. Merece su memez, aislado de la gente por miedo a echarse a llorar de repente otra vez. Toda la semana ya sabes lo que tiene horario. Viendo las calles del barrio chapado sus pies, un portazo se oyó en toda la ciudad de repente. Despertó su borracho barbudo en la acera de enfrente. Este está cerrado, no me trates de usted. Más adelante está el de vicio, Kobe y bebe. Y cada uno por su lado se fue. Nuestro amigo ya está fuera de sí. El fin, el diablo está en él. Hablando suficiente, quedarse para siempre en algún lado. Morir sin ser enterrado. Bueno, sí, en el lodo de su mente. Y así continúa este dúo, el fuego en la serpiente. ¿Cómo describir ese drama? Ese infierno interno en el frío invierno, el eterno camino a la cama caliente. Ya se desploma, creyendo estar a salvo. Se dispone para el coma, pero se olvida de algo. No tiene control y un sueño involuntario convierte su cama en un pozo y ahí se retuerce. tiro fijo també aquests, eh? Déu-n'hi-do, com s'han liat, eh? No la coneixia, no coneixia aquest tema i mare meva. Zombies, tremenda, tremenda. O sigui, abans ho parlàvem fora de micro, la típica cançó que et trobes pel Facebook i dius, ah, amigo, amigo, la que han liat aquí. Ben guapa, ben guapa. I fins aquí, no? Fins aquí. Que condena, eh? Despedida. A mi almenys se'm fa curt, Riqui. A mi se'm fa curt. Jo ara tingués 4 temilles, tio, l'estirava, tio. Home, és que avui és més curt, eh? Mira, portem 59 minuts. 59 minuts, l'horeta, bueno. Ja. Ens falten aquests 10 minuts de quan... El Lara i clar. No, però bueno. Està bé. Mentre anem fent programilles, la cosa va endavant. 74 programes, aviat arribarem a la 80a i d'ahir al 100, un sospir. Moltes ganes de fer cosetes, clar que sí. Ens acomiadem amb un parell de temes, eh que sí? Pues sí. Jo porto els Berri Xàrrec. Berri Xàrrec feia dies que no sonaven per aquí. Bé. Des del seu disc Hayo Musicail. Canya de la bona. El tema zarrangano aquell que es diu Verba et Irudia. Oh, bé. I tu què? Jo me'n vaig més tranquil, ja veuràs. Més tranquil, però també alegre i combatiu. Però me'l tinc alçat. Ai. Me'n vaig amb l'Orquestra Trinxera, que és una banda barcelonina de folk, rock, música tradicional i swing, que fan cançons clàssiques, revolucionàries i de combat amb clara tendència antifeixista. Porto una versió de A les barricades des del CD recopilatori Canciones República del 2006 i bé, espero que us moli. Pues venga, fins aquí. Bona nit o... Bona setmana a tothom. Ens veiem a la propera, clar que sí. Salut. I musiqueta. I revolta. Dale ahí. Thank you.